Book 2 23 23 23 تعلم اللغات الأجنبية უცხო ენების სწავლა უცხო ენების სწავლა أين تعلمت الإسبانية؟ სად ისწავლეთ ესპანური? სად ისწავლეთ ესპანური? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ პორტუგალიურიც იცით? პორტუგალიურიც იცით? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. დიახ, ცოტა იტალიურსაც ვფლობ. დიახ, და ცოტა ინგლისურსაც ვფლობ. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. მე ვფიქრობ, თქვენ ძალიან კარგად ლაპარაკობთ. მე ვფიქრობ, თქვენ ძალიან კარგად ლაპარაკობთ. اللغات متشابهة إلى حد ما. ეს ენები საკმაოდ გავს ერთმანეთს. ეს ენები საკმაოდ ჰგავს ერთმანეთს. أستطيع أن أفهمها جيدا. ისინი მე კარგად მესმის. ისინი მე კარგად მესმის. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. მაგრამ ლაპარაკი და წერა ძნელია. მაგრამ ლაპარაკი და წერა ძნელია. وما ازال اعمل اخطاء كثيره. მე ჯერ კიდევ ბევრ შეცდომას ვუშვებ. მე ჯერ კიდევ ბევრ შეცდომას ვუშვებ. ارجو ان تصحح لي دائما. თუ შეიძლება ყოველთვის შემისწორეთ. თუ შეიძლება ყოველთვის შემისწორეთ. نطقك جيد تماما. თქვენ ძალიან კარგი გამოთქმა გაქვთ. თქვენ ძალიან კარგი გამოთქმა გაქვთ. عندك لكنة بسيطة. თქვენ ცოტა აქცენტი გაქვთ. თქვენ ცოტა აქცენტი გაქვთ. يستطيع الشخص ان يعرف من اين انت. ناتاليا სადაურიც ხართ? ناتاليا სადაურიც ხართ? ما هي لغتك الام? რომელია თქვენი მშობლიური ენა? რომელია თქვენი მშობლიური ენა? هل انت تتعلم في دورة لغات? ენის კურსზე დადიხართ? ენის კურსზე დადიხართ? اي منهج تستعمل? რომელი სახელმძღვანელოთი სარგებლობთ? რომელი სახელმძღვანელოთი სარგებლობთ? لا اعرف اسمه في الوقت الحالي. ახლა არ მახსოვს რა ქვია. ახლა არ მახსოვს რა ქვია. العنوان لا يخطر على بالي. სათაური არ მახსენდება. სათაური არ მახსენდება. لقد نسيته. დამავიწყდა. დამავიწყდა.